Алло. Алло, доброго дня. Це фінансова компанія «Прима Колекти». Звати мене Віра Володимирівна. Квасніков Денис Володимирович. Говори. Це ви? Алло. Да. Пан Денис, телефоную до вас щодо вашої заборгованості по Форвард банку. На сьогоднішній день сума вашої заборгованості становить 4000. Ага. 353 гривни и 16 копеек. А, понятно. Подожди. Слышь, подруга, ты по-русски можешь говорить? Что? Я разговариваю украинскую мову, слухаю вас. Я говорю, по-русски говори. Или это принципиально? А? Если вы будете спілкуватися зі мною, нормально, то я можу перейти на русскую мову. Ты русофоб или что? Ты вот мне звонишь с Украины, блядь, на этот номер. Я говорю, ты по-русски говори. Я буду по-російськи розмовляти вже тоді, коли ви будете, поміж світом змінити розмови. Тебе що, непонятно, що ли? Я вам не подружка. Ну тогда соси хуй, ёптик. Ясно? Добрий день. Компанія «Прима Колекти Капітал», звати мене Дмитро Сергійович. Квасніков Денис Володимирович, вам знайомий? Чого? Квасніков Денис, знайомий вам? Ти по-русски говори. А ви що, не розумієте державної мови? Блядь, слышь, пошел, блядь, я тебя не понимаю. Квасніков Денис Володимирович мені потрібен. Моя не понимать, нахуй, слышь, блядь. По-русски говори, блядь. Ви можете, шановні, ви можете розмовляти на які хочете мові. Слышь, блядь, долбоёб, по-русски говори. Що ви сказала? Ви знаєте, що знову вам записуєш? Слышь, придурок, я тебе говорю, по-русски, блядь, говори. Ви знаєте, що знову вам записуєш? Ну і що? Вже дзвоню. Чого, блядь? По-русски говори. Чё там, тупишь-то, блядь? Доброго дня. Здравствуйте. Алло. Да-да. Прима Колект Капітал, мене звати Оксана Петрівна. Денис Володимирович Квасніков, це ви? Да, що ви хотіли? Я телефоную стосовно вашої заборгованості по банку «Русский стандарт». А вы по-русски можете говорить? Не, не могу. Я разговариваю на державной мове. Ага, почему вы не можете? Ну, потому что я разговариваю на державной мове. Вы русофоб? Шановный, до чего все деревенні зараз? Ближе до темы. Я стосовно русского стандарта телефоную. 4353 гривни 16 копеек. Девушка, я намерен разговаривать с вами по-русски. Ви будете по-русски розмовляти? Шановне, ні, я не буду розмовляти по-російськи. Ви мене прекрасно розумієте і так. Ну, тогда йди нахуй. Культури, повчіться. Слышиш? Культури, повчіться. Це в російській мові такі слова? Я говорю, якщо не хочеш розмовляти по-русски, йди нахуй. Це в російській мові такі слова? Ви, по-моєму, ні російською, ні українською ніякою не знаєте. Блядь, да ти по-русски говори, я тебе не розумію, ніхуя, дура. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.